نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله رب العزة طرفنا قدی دین کے ذا اللہ پنزبان دے ډیر پسند او ډیر محبوب او مقبول دین وو په دې کې د ټولو نه اول او د ټولو نه مخکې د انسان ذهن کلاویدل او د انسان سینې ته او زړه ته رڼا حاصلېدل د هر زمانه کې د الله په دین کې اوله خبره دامبیا او دراتلوم دا مقصد د دنیا ته چې دی به خلق ته تیارونه رڼا تر اوباسي چې هغه تیاري حقیقت کې ظاهري نه دي ترګه دا وی د پاره نور علاجونه شته او تیاری د زړونو وي چې دا وی د پاربل علاج نو صرف د الله دین اولاد د الله د دین اصول او هدایت چې د دې مرتبه په عمل باندې عبادت باندې مخکې وا ځکه چې انسان عمل او د عبادت په طریقه نه پوهیږي په چلی نه پوهیږي چې زه څنګه عبادت کوم او څنګه الله رضا کوم انسان سره د دې لپاره صرف یو سبب وو یو ذریعہ وو چه عقل لے لیکن عقل پا دیکھ مستقل نہ ہو عقل سرا دا دین پورا معلومات نکی دو سوچے اگر سرا اسمانی وحی تا اللہ کلام نہیں ہو زی شوی نواز عقل ام ناقص تے دا دین پا باب کی ذکر سمرا امتنا او قومنا چې تیر شوی دي اکثریت داسو چې هغه قائلو د الله چې الله شته دي ایمان داوې هم کوله چې مونږه منو د مونږ په یقین دي چې نبی په خپل داوا کې او په خپل عقیده کې صحیح نه و دغه صرف د عقل په تقاضا په روانو او کوم علم او کوم پیغام چې انبیا او راوړو هغه ته ضرورت نه غاڼو بلکه خپل د دنیا علمونه د دنیا تجربه د دنیا ترقه هغه ته علم ویلو او باغی دمرک لکو چه دا اللہ علم تا و دا اللہ کتاب تا و وحی تا ضرورت نگاو مذکر انبیاءو تا بے نسبت کاؤ چه دا منگ دیتا ضرورت نشتا او دا منگ پارا پل علم کافی دے قرآن کریم داغینا چمنگ تا بیان کئی تعبیر کئی او حکایت کئی نکل پا دی الفاظو چی وقالو قلوبنا غلفن دی قومن ہوئے چی زمونگ ازرنا دی علم نڈک دی نور زیپا کی نشتا اے پیغمبر استا خبر او تنکوزی کی استا علم دکه زے پکې نشته ټول د علم لړک دي او یا علم یې خپل واخو سخته علم یې ازو د دنیا الله رب العزت هغه تنوم کې هو د چا علم نه دی تکلی او تویلیو چه بل لعناهم اللہ بکفرهم دا خو لعنت تے زرنے دا لعنت نڈک دی کلی ویلیو بل تبع اللہ علیہ بکفرهم دا خو اللہ مہر والے دی پا زرنو زرنے والا بنکڑی دی دین پویږي په خپل ځان باندې ولیکن لا شعورون دین پویږي چې دا علم دی او کدا د الله قهر دی دا مهر د جباریت چې الله زمونږ زړونه باندې کړل او دې تاسو له علم نشیرات لري دې ته حق نشیرات لري علامہ ابن قیم وی چې کوم آیاتونو کې داسې راشي چې الله رب العزت وی ما د ډیرو خلقو په زړونو باندې پټایول غولې پردې می پراوسته مہر می په لګاو وجعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه ویدا اللہ رب العزت غیرت کی پخپل کتاب باندے چکا لدیو تا دم رسپکو کا تو چا اخپل علمونے پی اوچت کلل اگی تا دیر پیزت باندے گوری دا اگی دیر قدر کئی پاگی باندے خوشحالیوں کئی فلما جاءتم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الله وکل جديتا پیغمبران د دې راغلل آیاتونو سره په معجزو سره په توحید سره دی خوشاله شو په خپل علم باندې چې زمونږ علم ډیر بهتر دی. دې ته زمونږ عادت نشته چې دا پیغمبران مونږ ته بیانې. فرحو پاره خوشاله شو زمونږ علم ثمرات او فیضې مونږ په دې دنیا کې حاصلو کړو. مونږ په خپل ژوند کې ترقی راولو. مونږ نوی نوی ایجادات کوو جدید او دا علم چې دا غي پته به چرته قیامت کې لګي وي چې انبیاء او دنیا ته کوم راوړو. مونږ زور انتظار نشو کولی وي باقی خوشحالو. نو بس دا اللہ طرفنا سزا و چاگی لے ورکلا چی ظلن اولا بن کلل دو ظلن اولا فهم لرکو. کلوی و جعلنا قلوبم قاسیا ظلن اولا تک تور کلل فهم می تنوا غستو اصدقلا می تنوا غستو. کاری بیا چرتا کوشش کئی دا اصدقلی نو نیش اصدقولی. او اصدقول خوڑی را لیر خبر را وی چی وفی آزانیم وقرن دا قرآن پی دوم را بد لگی چوی زمونگ پا وگونو که بوج ده تا دیو ریدو تا مونگا نشو تیار ده. نا دا اللہ عذابی پا دنیا که او دا ټولو عذابونو بنیاد ده تمہید ده چروس تار سمرا گناو نا دے کئی نو د دې وجه نه به کوي چې الله محروم کړ د خپل کتاب نه. الله محروم کړ د اصل علم نه چې څومره لوی نعمت خو په دنیا کې بل نه و. څومره لوی نعمت چې علم دی ځکه الله رب العزت پیغمبران په دې باندې مکلف کړیو چیلم حاصل کہیں. موسیٰ علیہ السلام تیویلیو چتبا سفر کے پہلم پسے تا تڑیر خبری دی چلاغی معلومات نشتا او زمائی ام بندہ دے پدی مجمع البحرین کی نسلان شاو داغن سوزدکا نا خپل شاگرد ته وی او خپل خادم ته وی چې لا ابرحو زه غوس بل کار نه کوم. بس علم سره بل کار نه کی کله کور سره کوي خاصه پلان دوکا کوي. علم سره بل کار نه کی لا ابرحو زه خو بل حرکت نه کوم نور سره کار نه کوم حتى ابلغ مجمع البحرين او امزي حقبا زبزان رسوما مجمع البحرين تام هل تيو مركز دي علمو علم زكم حكا مركز ميو نمونتو نروان بيما بس وقبل زان ميو وصده کار سمرا پیڑے تیر شی ار سمرا کلونا تیر شی لیکن زباد علم ننوا پس کی گم زباد علمی سلسلی نا زان نبار کوم دا ډیر زبردست سلسله ده، دا ډیر قیمتي او برکتي مشغله ده چې انبیاوی چې موږ د دې نه ځان نو باسو. او پیغمبر پاک تعالی حکم کوي چې ضرورت خډیر دی دنیا کې، څه د دنیا دی او څه د دین دی، صحت هم د ضرورت شی دی، عمر هم ضروری شی دی، مال هم ضروری شی دی، لیکن زه تا ته دا امر نکوم چې زما نه سوال وکړه چې الله زما عمر ډیر کې، زما مال ډیر کې، زما صحت، بلکې دا وایي چې رب زدنی علما، اے رب ما ته علم زیات کې، ځکه دې زبل نعمت نه رسی کړه. قرآن ذکر دی فضیلت بیانو او ذکر ترغیبات ذکر کول چه علم نینو اس نشتا انسان تا اللہ رب العزت بیا دی جانورو نسبت کی تا کم علم دمر ضروریو چ بغیر داغه نه انسان انسان نشی کېده، بغیر داغه نه انسان مسلمان نشی کېده، ضروری علم یاد. الله ای ضروری علم داو چې د کلمې په مطلب باندې ځان پوه کې، الله ټول علم په دې کې تن نکړل کړه، دې مطلب باندې ځان پوهې کې دا علم دې کتاب باندې فرض دې، دا علم دې چې بغیر د دینه ته د دین هیڅ یو کار نشي کولې که کینو ناقص وي، ټول کارونه به ناقصي چې کله علم پکې نه کنه. ځکه قومونو چې سکړیو ناغي په خپل خیال باندې خکړیو، ځکه خپل عقل او مناسب وي فکرونه کړی، فلانه بولې زته وي چې کلمه پکې نه واد، کلمې معنا پکې نه واد، کلمې مطلب پکې نه و، دا علم نو هغه جهل. چې کله انورته سي دې کا او کله ستورو ته نسبتونه کا او کلا بوتا او کلا غټیتا او کلا قبرتا او کلا پولیس سمعمولي خلق کنو الله رب العزت ډیر عقل مند دنیا په حیثیت سره فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، شیطان پر نه خوړو وړول سیدار نه وړول، او دا صدا سي ساده خلق نو پاگلان نو مستبصرين د دنیا سنس دانان چا په لام اسمانونو کې او پستورو کې ډیر مهارت حاصل کړو، په دې کې هغه سره چا باس نشکولې چې نن د انور په کومه منطقه کې روان دی، هلته کې برجونه شمارلې و، په لاره بولې ذات خدا علم نه یادو کنه. هم یې صفت کوي چې ډیر تجربه کارو او د دنیا په کار کې ډیر مخ کې ودار چانه، خو بل طرف ته د کلمې نه ځان نو خبر کړي، د الله په باره کې خدایي سو معلومات نو کنه، دمره نوز دکلی چې وحده لا شریک له دا علم پورا دی باس چې انسان ته حاصل شي. چې انسان ته حاصل شو او دې ته نه یریږي نه دې ته نه تختی نه دې وته بد نه ګوري دې وسه زړه کې عداوت او تعصب نه ساتي دا پورا دی. اذغی قومونو سرد دمرا مهارت نا او سرد دمرا تجربه نا سرد دمرا دنیا د معلوماتو نا اللہ رب العزت سوئی پیغمبر پاک تا چوگو روتا اذا ذکرت ربکا فی القرآن وحدہو ولو على ادبارهم نفورا دستان په نور سنه دي خپا په دې یو ټکی باندې ښا نور مسلې کوا نور احکام بیان او دعوت ورکوا نو مانی به وکړه چې ته بیان کې په دې قران کې د خپل رب په وحدانیت سره نو تختی ولو على ادبارهم نفورا ستانه تختی بیا دا ما خبره بیٹی ربا دے لگی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیم دیر اگرانا دا پاجزانو باندی خواهم اگیل دا دی اس بند نورتو چدا آواز با منگا پس باندی دفکو چدا آواز بیا پا غوگو باندی نعورو چدا پیغمبر منگ لکم دعوت را کئی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کہر سو کی ذکر کئی خواہ یواز پیغمبران نا وکلے چھ اللہ ذکر کلیشی او داغ توحید بیان کلیشی اغپ وحدانیت سرا نزلو نیچوی قرآن ہوئی خواہ اشمع عزت قلوب الذین خداغی خلق ظلونا چوئی اکا نور خو پوئی کنا چی دادی منتسوئی و اذا ذکر الذین من دونهیم اذا هم یستبشرون ها کد مخلوق لوئی بیانے د مخلوق زور و طاقت ذکر کن اگر دیر خوش آلے او کنا اولیاء هو منی کنا ډیر خوشالي پاوی باندې چې لوی ځان د دولو سکالو بیړه راستیو وګورو دا خلق وینه منی ښا دا وی دا اولیاء او کرامت کنا او بیا بیا ول دعوت ورکې چیرې هغه مولوی سه بیا راولې ښا هغه دغه قصې چې کوله دیوانه بابا یا د شمو تمرس سه با قصې چې کوله چې نور را کوز کلو په ملتان کې دا قصې وې زمونږ ډیر په ها بیا قصې چې کوله چې انڈیا کے پاجمیر شریف کے نظام الدین اولیاء دا قبر سرے اتلس منا دیکھ پخ کڑو پڑیوہ باندے دا دا سے زبردستی مسئلی کولی ہوئی گو پدر دیر خوش آلے پدر رو خوش آلے پرشتیاں و خفائی پدر نور سو جندہ دې سره دوکا شوی ده دې سره ډېر لوی غبن شوی دی دې تا غاصل رانه نظر رسیدلې دا غاصل مقصد نه ندي خبر شوی څلونو کې ولې د مخلوق لوی چولې ده چې پلانې بابا سمانی غوسو په دنیا کې ګرځي په ملکونو باندې روحونه ګرځي دا یو له ځین کې چولي او د الله رب العزت عظمت د الله رب العزت قدرت د الله رب العزت شان آیت نستلې ځکه په دې کلمه کې دی چې الله وی فعلم انه لا اله الا الله د دې کلمې علم حاصل کا په دې کلمه باندې ځان پوهه کا د دې په معنا او مطلب باندې چې دې کې سړي پاره ځان پوهه کا دا علم دی اصل کې ته بالکل استاد هین کې انقلاب راشي هغه بدای چې ته به بیا د الله په خبره باندې ډیر خوشاله د الله په وحدانیت باندې او د الله په عظمت باندې ډیر خوشاله زړه به وسره مضبوطیږي ایمان دې به وسره تازه کیږي او که څوک د غیر الله نوم اخلي او الله سره شریکین په دې ډیر بد ګڼي دا به در باندې ډیر ګران لګي چې ګورو تا ته به هر بنده حال معلوم شي مرتبه به ته معلوم شي هر چاله خپل خپل مرتبه ورکې د الله چې کوم شان دی او کوم عظمت دی او کوم حقوق دي هغه به هم وپېژنې چې دا و حق خو وپېژنم هغه دا دی چې هر څومره بندگی او عاجزی او زاری او منت او هر څومره تعریفونه او محبتونه او یری هغه به صرف د الله د ذات سره بس هغه ته به عاجزی کوو که په زړه باندې که په بدن باندې او که په ژبه باندې دا موږ له هغه د خپل عبادت اسباب را کړي دي نو دا عرصه با دا غل پارا صرف کی گی دا غل پا عبادت کی با صرف کی گی او مخلوق لبا خپل مرتب ورکو چی اگه خو مخلوق دے اگه محتاج دے که مخلوق سخواری کلی او زان کلو لی سخدمت یکلی نمون بے قدر و عزت کو من بور سره پاره کې معاونت کوم که علما دي او کدا صداغینه پس نور داغینوم زیات دي او کدا څور پسې انبیای کرام دي او کدا څه ملائک دي نو په خپل خپل ځای باندې با د قدر او عزت کوم اغی پسی بابا دی رضی نوائیو اغی تبا دی گناونو نسبت نکو نا نا عقیده بساتو چی انبیاء معصوم دی ملائک معصوم دی اغی نا گناہ نکی عقیده بساتو چی اغی دا اللہ پا مخ کے دیر عاجز دی خبر نشی کولے بغیر داغ دی اجازت نا او کله چې الله امر وکي نغې باندې د ډېر یاري نه او هیبت نبی او شي راشي هغه خدا حل وکړي هغه د دې خبرې لایق نه دي چې موږ د هغه ته په خپل حاجتونو کې او ضرورتونو کې आवाज وکوم او دا غي نه سوال وکړو دا غي نه سوال غواړو یا دا غی پا واسطه بانده دا اللہ نسوالو کو چه غی و توسیله کون نا دا خود بی عقل و خلق و کارو کنخا صرف عقل پس روانو او دین و سرنو وحی ور سرنو انو غی غلط شوی دی نمون خو پا غلط و خلق و پس نشد لی پیغینن پا مون بانده خپل خبر مناوی چنوی دا زمونگا دا اهل سنت والجماعت عقیده دا چې دا اولیاء په برکت د بزرګانو په توفیل کله نه سوال کې د انبیاء په نوم نو دا آداب او دعا نه دی ویخه دا آداب او دعا نه دی ویخه په دا اوس موایا دا په خوا خلق وی هغه زمانه تیر شو هغه منسوخ شو هغه سي ازلي خبرې کوي مشومان بدر پورې وخان دي چې تعالی توحید نه زده کړې چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د الله ډېر ښایسته نومونه دي او ډېر ښایسته صفتونه دي نو که ته سوال کوي نو هغه یاد کا مخ کې هغه زده کا مخ کې نو بیا چې سوال کوي نو هغه نومونه واخله هغه صفتونه واخله او د الله نه سوال کوه نو قبلیږي به فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائهم او خبرې فریدا هغه ځلی کاتی فریدا چې خلق وکول د ملک جرګه به ول راځه میکړي یو لاک سلی ریس زره کم زیات پیغمبرانو په خاطر نه به قبلولنو خفا به اوتیننو کنه ځان ته به منزل وګت کو الله رب العزت وی منزل موق دوا زستا رب ما او تو زما بنده زما او ستا پا مین کی رابطه دا رابطه ولی خرابه تو خل روال پیدا که او زتا وی ما چی ما ترا نزدیشم زخو تا تا دیر نزدیم دماره درگنم دیر نزدیم تولی دوانا تختی او فاصلی راولی امینز که حجاب پیدا کن حجاب مو پیدا کوا زمانا ڈاریک سوال کوا انبیاء و دعا گانی دینا دیوری دلی قرآن کی چی ربنا ربنا دادنا پو خلق و کارو خوا چیوی بدا اللہ نا سوال کونو دمر اگران کار بے کون تا سمر اگران کار دی ته دنیا کې او تن شرا واستے زماجت ته ضرورت ته او خپکی کې بنام وسیله کوم دي هغه جز به ویری ز چې وسیله ستو وی لکه بیمه چې کې بیمه کې مې کو وسیله کې مې ام آر آی را باندې او باسي پاغه دغه کې مې ورمنډي کس چل کې لکه دا وسیلی پا مانا خزوک نا پویدو اخو دیر اللری خبر آسو نو بیا یو لاک سلی ریش ذرا و سنگ را جمع که ستا خو پلگو کار نکی که نا سلوگو بل و دی جوڑ کردی نو چی دو مرا خلق راولی او بیا آغا دی پا کسی اکلی دی چی اغیستان سقوالی نا نو دا غرمی او نو دا ماخام دا دا بیاقل خلق و کارو لیکن وسم دنیا کی بیاقلشتا چیغی دا غی پورن خطی دی وی نداو کتابونو کراغلی دی نور نور اور پسی چاپ کئی نور نور چاپ کئی او دا غا عقیدہ با کخ کارا کئی نور سو مطلب نده چی دی کتاب کی دا خلق و اصلاحو شی دا اصلاح کتاب خودتن رستو کرده نو چه صرف عقل پس روانه نو اگه دغسی چه حدیث پاک کی رازی نبی علیہ السلام تواف کو دو بیت اللہ نا نو سڑی اولی دو چه دوارو زامنو و تا پڑ اچولی دے رسے و تا اچولی دا او تواف پی کئی دو بیت اللہ نا پسلوری باندی نبی علیہ السلام ادا سوک دے ادا دو مونگ پلار دے خدای دے خساتی نو ادا ولی وی دو ویلی چې زبا داسې طواف کوما وی پرین زی دیکھو مونگ تا خبر اگرانی مونگ تا کل که لٹی بیا مونگ هم داسې طواف کو پرینستو وی سیدھا زا طواف چې دا نور خلق سنکی نو داسې کوا کنا دار تا چاویلو خوا دا داغا پا عقل پس روانو چی اردی که با دیر سوابی عقل پس چیزی خدا غا بازان نجوڑے کنا خوا خلق بیو سکی اتو بل سکی داغا سید جمعی پرد باندی بیان کو اویل دیو سلی چی آغا پلات کی اولارو نورتا نبی علیہ السلام فاولوی چې زه خو پرابو شرابو شرابو آن را تا تا پوسه او که ویدا سوک ده ویدا ابو اسرائیل ده اسرائیل اپلار ده ویدا اولی نور تا اولار ده ویدا اوی چه زه سواب گٹم سنگا سوری تنظم پده نور بولانی ما کار سمرا گرینا را لکی گی او دانور می سیزی نو دیکی با ثواب دیری نبی علیہ السلامی مونگا لائیو دی دا چل کئی اچھ مونگا نوی چی بیا بس چل کئی مونگا سل را آگلیو مونگا حدید پار را آگلیو چی دانور نسوری تشی ولا الظل ولا الحرور حدید وسن پنور دان و تو ای چی سوری تراشی لیست زلن ولی غلط کار کئی بیا بار سر مونگ بارو زنو کنا کدی او خیاری او دید دین نخبری او دی امیر سی بی نبیا مونگ اور پس نور تزو چی دو سر با لدنی علمی نو کنا علم ویلوی دریاب دی دابا ام پکی نو خوا ننن چې داس داس ناشنا نا کړدی ګوره کنه د بازي خلکو نه چاغي کوي داسې زړه دا به عقلې وجده د بی علمې وجده او عقل خو یوازې مستقل نه دی ای باندې کار نه کیږي کني وی خلکو به ولې دا شرک کو په دنیا کې خو دی وجنه کوي چې خپل عقل سره وحی نده یو ذکره قرآن و سره نده یو ذکره تا چه یو ذکره نو بس بیا با دین جوڑ شی بیا با سواب کارو نو پی جنی او کئی بے پیغمبران علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ دنیا تا عزیز پار راغلیو چه دا خلق و بزرکی دا اللہ سناس قدر او احترام وو فطرت کی اللہ چولی دار بنده ولیکن لار نه پیجنده چې په کومه لار لړ شو خلق ډیرې لارې جوړې کړې وي د سر د ویختوم را لارې جوړې کړې وي چې دا ټول الله تعالی رسیدلې کپه دغې لارې کپه دې لارې کپه دې او لار بولې زته وي چې نه یو لار ده زور لارې کوم دي دغه د ګمراهې لارې چې دا ته ډېرې زیاتې وي ولا تتبع السبل ډېر لارو پسې مزه یو لار دا چې الله تعالی سيذل لزام هغه وخت کې شیطان انکار وکړ چې نو کوم سجده اللہ تعوی اوزا تو سوکی چی سجدہ نہ کہے ہاں تا پلار جوڑے گی ویستو زلیلے کو رسوے کو تخپل رحمت نے اشار کنا علیک لعنتی نا علیک لعنتا الہ یوم الدین دوست ملعون بگر دے ہمیشہ دے پارا چدوا حکم دی ونمانو هغه سوګند کو چې د وستا بندیان نه پریدم لو زينن لهم في الارض ولو غوينهم اجمعين. زبوت داس داس دونه خيستا کوما چې دا ثواب دې دا کار دې اګمراه کوم بیٹول. په اخر کې یو خبر او کړه د کمال ولي کله د ګمراه انسان د خپل نومخه خبر او زی ولي اختیارات خطول د الله دی کنه ښا تو ذی وچ الا عبادک منهم المخلصین هاست ازاسی بندیان شتا چاگی تتا پذل کے اخلاص اچولے رہے لاغی پذل کی تا دا صورت اخلاص مانا چولے رہا چی قل هو اللہ احد اللہ الصمد دا وزمان بچیا ریر ارمانیو کخا تو ایران از دیشی موحد تا چیز هغه وخت کې ویلی و څومره زمانہ اوسه چې په دې بندیان مې واس نشتا دې زمانہ جال نه بار دي الا عبادک منهم المخلصین. مخلصین هغه چې تاواله په لکه اخلاص چولې توحید چولې هغه زمانہ واس نشتا. فالله رب العزت وی چې ډیره د کمال خبره دی وکړه نظام ذ کمال خبر کوم چې هاذا صراط علی مستقیم لانی غلار ده ما ته چې کوملار را رسیدلی ده دغه د اخلاص لار ده د توحید لار ده په دغه ما ته را رسید هر څوک چی ښه کله پری هو ده د غلط کړنو کپاره کند کې هلاک شو. دا علمو چې الله رب العزت دې ازدکې دا په تاسو فرض دی دا په تاسو واجب دی په لارو پیجنې صراط مستقیم پیجنې نزدې کې بیا سيو خصوصیت نه ده کنا ډیر خصوصیات دي یو سماره نه ده کنا ډیر سمارات دي خالق بوم پخپل دیو پی جنی مخلوق بوم پخپل دیو پی جنی هر بنده بده تا معلوم شی چه دده پا ما سحق دی او زما پا ده سحق دی. گناه ستوی او ثواب ستوی پا دی بانده بوم پوشی کن حق ستوی او باطل ستوی دا خواسل شي کنه تا دا نه پیجندلې ټول عمر باندې اسی خراب شي لکه دا خلق عمر خراب شي توبه عمرونه تباہ او برباد شو. الله ولا ذمره خيسته عمر ذمره خيسته صحت او ذمره خيسته ژوند ورکړیو کنه ډیر د سہولت لیکن هغه پکې هیڅ نه کړل چې کوم ژوند دې چی پاگی فنان رازیم کم عالم دے چی اگا باقی دے دا اگر دا پارا ایسو نکلل عرصی چی اکلو دا دی فانی دنیا دا پارا اکلو اگا بوڑو زا تا جی سکلی انو اگا ختم شو عرصو امال حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور دا دنیا دا دوکی سامانو بوگس سیزونو جعلی کارونو انسان پی بس ور پریوت ناغا سمرا قیمتی نعمتونی پا دی خراب کلو چه اللہ رب العزت وی چه تا لما دا بدن دا دید پار در کلو دا قیمتی سترگی و دا قیمتی غوگونا و دا قیمتی جبا او دا دیر قیمتی عقل دا می دید پار در کلو چه بس دی دنیا کے استعمال کا دیکھیں چه دنیا ملعونت و ملعون ما فیها دا خو ملعون دنیا دا اجیسا پا کدی ندام ملعون دی الا ذکر اللہ و ما والاو دا اللہ نمپا کے دیر محبوب دے ډیر خوګ دی او څوک چې د دې نوم مرګرتیا کوي دنیا کې فلما ذات ما حوله چې دونوم نه چاپیره ګرځي او د دې خدمت کې او دې سره جون تیری نو هغه د لعنت نه بچ دی الله چې زمره لوی سلسله په دې دنیا کې قائم کړی دا تم بیا او دا کتابونو آسمانی ودا نه صرف د دې لپاره وا چې انسان په علم او معرفت حاصل کی چې دې څه لپاره پیدا شوه دې چې فعلم انه لا اله الا الله زمره ځان پوکا چې بغیر د الله نه بل څوک ستا خالق و رازق و مالک و متصرف نشتا ستا معبود و مقصود و مسجود بل نشتا دا یو ذات داو پیجنا بس بیا که وقت تا ملاو شو که ملاو نشو دا خدا سی قیمتی شیر جید رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زندګینا او صحابه د دې زندګینا مونږ ته ډیر معلومات حاصل دي چې سره براغه ایمان به راوړو نبی علیہ السلام ورته وی چې تا خو زار وخت لیدما دی وخت کې څنګه رالی زګر ډیر لاند تنگ واخ دے او خپل jihad شروع دے او غړب پر کروز شروع دے ته هغه دم دا کار به ولید کنه مزکم ایمان تشوق پیدا شو نو چې ایمان راوړو خبره نو توره واغستا لو شروع کنه ولالو نو شهید شو نبی علیہ السلام وی ما په خوب کې ولید چې په جنت کې ګرځیدو ایمه ته وی چې تا هم نو کړې حج دې نو کړې روزه دې نو نیولې نه دا خو اعمال دي زمواري دي تله طرف نه او جتا تا وقت پیخ شو موجود شنو بے کی اللہ طرف نوتا باندی دا سی تکلیف نشتا اچی وقت تا او نشنو بس خلاص تینا او دا خو دید پار دی چی دا اللہ غا حکم اداشی جتا تا امر کرے دی نو علی حکم کرے چتا مکلف یی کنا چې مکلف نه مرفوع القلم طبعا غزموار نشته دی بل دغه خوځیده پار دی چې ستا مرتبه او چتی شی او درجه او چتی شی پاره هو سو جنت تنشیتلې جنت ته په دغه ایمان دی چې هغه مخ کې وعده وکړه الله سره او به وکړه عقد وکړه نو په دغه باندې باندې کنه نو اس به نو کړیو جنت ته ولاړ ولی زکا غاصل خبر باوشوا جوړ توڑ باوشو داغاو دا اللہ رب العزت پمین که چکم رابطا و کم تعارف و کم علم و معرفت و اغب حاصل شو چی لا الہ الا اللہ دا غاصل شیو کامیابی و اچی دا نی کنا نوڑیرو خلق زان نو کڑولو عمرو نی تیر کلل او پدی خیال باندې چې مونږ هلته هم ځان له جنت جوړ کړل دي مونږ هلته هم ځان له سہولت حاصل کړل دي زمونږ هلته هم باغونه او چینه او نهرونه او شته دي پدی خوشاله کړه کلین شپ ارسو برابر برابر پیری او موری دیو زیارتونه او درگاهونه ارسو پکشته ها هغه په دې خیال باندې توبه نکېږي چې سو دې ته ګوډه نه ده ماته کړی کلمه دې نه زده کړی د الله کتاب ته نه ناستو نو اسه هغه جنتونه او نعمتونه نه حاصلېږي خو الله رب العزت دې پوری ځکه مونږ ویلو چې دا څه وخت دی خلکو کې څنګه څه شعور راغلی دی چې دوه مرګري یو بل سره ملاقات کوي نو په آخر کې دا وایي چې دعا درخواست دی ډېر ښه خبره ده دا خو هغه مطالبه کوي که نه طالب دی لیکن مطلوب لسه پکار دی هغه هډه راخه خبره وکړه شعور پکې راغله دی چې ځوان خوشې نشته خو دې په وکول غواړي چې هغه تا ته درخواست وکړو نو ته بوله دا درخواست څنګه منزورې نو ته بوته وای چې الله دې قران ته کیناو دا دې دینه بل حدو عنشته چې الله قرآن تکینه وا الله تعالی توفیق درکې چې دا قرآن زده کیم ولي د ذکر دې د ته لذت حاصل شوه دې د ته خوان حاصل شوه دې د ته برکات حاصل شوه دې نو دې ذکر هغه په حق کې داسې وای کنه او چې ذکر یې کنه نو بیا به وته وای چې الله تعالی باندې سختې د مرګ اساني کیم اللهم هون علی سکرات الموت یا خرس زغه خبره ده کنه بس زغه خبره ده نور سوالونه دعا درخواست ده څه شي دعا درخواست ده چې سو خو هغه الله تعالی درکړی دي کنه بدن درکړی دي صحت درکړی دي عقل او فکر درکړی دي رزق وخت په وخت درکې نه و پات کیږي رزق نه نه محرومه کیږي هر څه برابر دي کور درکړی دي اولاد درکړی دي زمي علم ده خدمت زې درکړی دي نو بس پوره شو کنه دنیا کوټه پوره شو نو تک چاته دعا کینو تاغه وتوای چې انبیا او بوي چله تا به زمرک سخت احسان کی ګران کار دغه دي د نور سو سوال ته جات نشته کنه الله الفضل او رحم دي چله خپل کتاب لا په دې دور کې داسې ځایونه ورکړل داسې مرکزونه ورکړل چې هغه کې ډېر په آرام سره او ډېر په محبت او په مینه سره خلق را جمعي او د الله کلام اوري دا لوی نعمت په دنیا کې الله دې موږ سره تر مرګ پورې برقرار ساتي په آخر دعوانا نحن.